Τέσσερα. Τρία. Τριάντα χιλιάδες αυτοκίνητα μπαμπάδων σήμερα στο ίδιο καλάφι. Και μετά τη σχολή μου του παλαβού και ο Στάρλου. Για σύντομα και άμα μόνο άλλα. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. Ω, μπαμπάζω. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων. 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάδων.